Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 3 lipca, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Premierzy z Grupy Wyszehradzkiej ogłosili, że ich kraje opanowały sytuację zdrowotną. Krakowscy urzędnicy pracują nad wprowadzeniem podatku od reklam. W Moskwie zatrzymano dziennikarzy demonstrujących w obronie koleżanki. Grupa Wyszehradzka ogłasza sukces w walce z koronawirusem. W Warszawie premierzy Polski, Czech, Węgier i Słowacji podkreślili zgodnie, że ich kraje opanowały sytuację zdrowotną. A teraz ich celem jest szybkie wyjście z kryzysu gospodarczego. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że przy negocjacjach unijnego budżetu i funduszu odbudowy należy uwzględnić dobrą sytuację epidemiczną w krajach Wyszehradu. W naszym podejściu do gospodarki i do radzenia sobie z COVID-19 poradziliśmy sobie z tym lepiej. Znacząco lepiej niż nasi partnerzy i przyjaciele z zachodniej Europy. Wynik walki krajów V4 z epidemią chwalili też pozostali premierzy. Gdybyśmy nie reagowali tak, jak reagowaliśmy, to skończylibyśmy dziś o wiele gorzej. Pierwsza bitwa została wygrana we wszystkich czterech krajach. To widać na liczbach. Teraz walczymy o zachowanie miejsc pracy. Mówili premierzy Czech i Węgier Andrej Babisz i Viktor Orban. Kraje wyszehradzkie chcą jednak samodzielnie decydować, na przykład w sprawie otwierania granic dla mieszkańców poszczególnych państw. Karol Darmoros, Polskie Radio. Krakowscy urzędnicy pracują nad wprowadzeniem podatku od reklam. Od początku tego miesiąca w mieście obowiązuje tak zwana uchwała krajobrazowa. Przepisy regulują, jakie nośniki reklamowe i gdzie mogą być ustawiane. Dzięki uchwale możliwe jest też wprowadzenie opłaty, ale jak przekonuje wiceprezydent miasta Jerzy Muzyk, chodzi przede wszystkim o estetykę Krakowa. Każda nowa reklama musi spełniać wymogi uchwały krajobrazowej, czyli musi mieć określone gabaryty, musi mieć określoną formę, jakość materiału i również oczywiście te elementy są uzależnione od tego, w którym miejscu ta reklama, w jakiej strefie zostanie postawiona. Teraz w Krakowie reklamodawcy płacą tylko za zajęcie pasa drogowego. Urzędnicy chcą, żeby dodatkowa opłata była nakładana od początku przyszłego roku. Z szacunków urzędników wynika, że w pierwszym roku funkcjonowania opłat do budżetu miasta może wpłynąć około 15 milionów złotych. We Francji dotychczasowy premier Edouard Philippe przekazał stery rządu w ręce swojego następcy. Prezydent Emmanuel Macron mianował na to stanowisko Jeana Castexa. Na dziedzińcu Pałacu Matignon, siedziby szefów rządu francuskiego, obydwaj premierzy, ustępujący Edouard Philippe i jego następca Jean Castex, nie kryli wzruszenia. Nowy szef rządu powiedział, że obydwaj różnią się co do sposobów działania, ale mianownik ich postępowania jest ten sam. Interes ogólny, dobro państwa są dla nas naczelnymi wartościami i muszą górować nad wszystkimi innymi sprawami. Dzisiaj ta decyzja o zmianie na stanowisku premiera otwiera nowy etap 5-letniego mandatu prezydenta. Jean Castex, golista o wyraźnych tendencjach prosocjalnych, jest niezwykle doświadczonym politykiem w wielu dziedzinach, m.in. w służbie zdrowia. Edouardowi Philippowi Emmanuel Macron zlecił przygotowanie rządzącej większości do najbliższych wyborów powszechnych. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. W Moskwie policja zatrzymała grupę dziennikarzy reprezentujących rosyjskie media niezależne. Łącznie do aresztu trafiło 20 osób, podało Radio Echo Moskwy. Wszyscy zatrzymani brali udział w pikietach zorganizowanych w obronie dziennikarki z Pskowa Swietłany Prokopiewy. Kobieta została oskarżona o próbę usprawiedliwienia terroryzmu i grozi jej do 7 lat łagru. Dziennikarze rosyjskich mediów niezależnych oraz obrońcy praw człowieka i opozycyjni politycy zgromadzili się na Łubiance przed siedzibą Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Łącznie w tzw. pojedynczych pikietach wzięło udział około 100 osób. Rosyjskie media niezależne przypominają, że współpracująca z Echem Moskwy dziennikarka z Pskowa, Swietlana Prokopiewa, w 2018 roku wygłosiła na antenie radia komentarz, który nie spodobał się lokalnym funkcjonariuszom FSB. Oskarżyli oni kobietę o usprawiedliwianie terroryzmu, a po 2 latach procesu prokurator zażądał dla niej 6 lat łagru. Wyrok ma zostać ogłoszony w poniedziałek. Swietłana Prokopiewa, odnosząc się do zamachu dokonanego przez 17-latka, który zdetonował ładunek wybuchowy w siedzibie archangielskiej FSB, stwierdziła, że zamachowiec mógł działać pod wpływem silnych emocji wywołanych represjami politycznymi. Zastrzegając, że nic nie usprawiedliwia aktu terroru, dodała, iż okrucieństwo rodzi okrucieństwo. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Teraz o sporcie, Tomasz Gorazdowski. Typa w Kielcach. Piłkarska drużyna Korony, która od 2009 roku grała w Ekstraklasie, spadła właśnie do pierwszej ligi. A spadła dlatego, że Wisła Kraków pokonała ŁKS 2-1 i zapewniła sobie taką przewagę, że nie może zostać już doścignięta. A Korona zremisowała dziś z Arką Gdynia 1-1. Korona spadła, a Arka jest o włos od zameldowania się w pierwszej lidze. Jutro być może mecz o tytuł Lech kontra Legia. Legii w Poznaniu wystarczy remis, mówi były trener Lecha Krzysztof Chrobak. Legia no, ma w tej chwili sporą przewagę. Obraz gry widać, że Legia w tej chwili personalnie no, góruje w lidze, ma zdecydowanie najmocniejszy zespół, jeżeli chodzi o personalia. Na pewno to nie spowoduje jakiegoś braku rywalizacji, bo wiadomo, wszyscy walczą o pieniądze, walczą o puchary, więc tutaj na pewno będzie ta walka o kolejne miejsca na podium. Brytyjczyk Lewis Hamilton był najszybszy na obu treningach przed zaplanowanym na niedzielę inaugurującym sezon Formuły 1 wyścigiem o Grand Prix Austrii. Obrońca tytułu Mistrza Świata dwukrotnie wyprzedził swojego kolegę z ekipy Mercedesa, Fina Walteriego Bottasa. Czyżby znowu w tym sezonie nic się nie zmieniło? Ze spraw transferowych, piłkarskich, dziś dopięto ważną umowę. Leroy Sané został piłkarzem Bayernu Monachium. Mówi się, że Bawarczycy zapłacili za niego Manchesterowi City aż 50 milionów euro. Z nowym klubem Sané podpisał 5-letni kontrakt. Kibice reprezentacji piłkarskiej mogą się szykować. Nie, żeby od razu kupować bilety do Amsterdamu, ale czas można rezerwować. Reprezentacja Polski rozpocznie rozgrywki Ligi Narodów 2020-2021 od meczu z Holandią. To będzie 4 września w Amsterdamie. Dlaczego nie ma sensu jeszcze rezerwować biletów? No bo jeszcze nie wiadomo, jakie decyzje zapadną co do udziału publiczności. W piłce jakoś posuwają się naprzód, ale gdzie indziej, na innych polach nie jest tak dobrze. Po raz pierwszy od 1945 roku odwołano mecz gwiazd amerykańskiej ligi baseballowej. Koronawirus dziennie w Stanach Zjednoczonych powoduje około 50 tysięcy zakażeń. Mecz miał się odbyć na stadionie Los Angeles Dodgers. Oni czekali na to wydarzenie od 40 lat. Zapowiada się, że nie będzie też różowo, jeżeli chodzi o NHL, choć mieli nadzieję niektórzy, że do czasu rozpoczęcia rozgrywek wszystko się unormuje. Tymczasem Stowarzyszenie Graczy NHL nie zgadza się na przedsezonowe gry pokazowe z powodu koronawirusa. Oczywiście nie jest jasne, czy sama NFL uwzględni opinię stowarzyszenia. Ze sportem wracamy jutro tuż po 7. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy deszcz może spaść na wschodzie kraju, tam też spodziewane są burze. Jutro bez opadów na południu i w centrum. Na pozostałym obszarze może popadać i zagrzmieć od 22 stopni w Trójmieście, 24 w Łodzi, 26 w Warszawie, do 27 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności, niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ty patrz, Barbara, wielka wyprzedaż w Media Expert. Wow. O, lodówka, jaka ładna z tym, no, no frostem. No, a to wtedy nie trzeba rozmrażać, Maria. No. I do tego o 500 zł taniej. No wiadomo, Media Expert. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Lodówki taniej nawet o 500 zł. Na przykład energooszczędna lodówka Whirlpool No Frost. Teraz taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 23. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. W znakomitym towarzystwie Agnieszki Łukasiewicz i dobrego, bardzo dobrego radiowego ducha, duszka. Zapraszamy do północy. Zaczęliśmy po 22 utworem zespół The Beatles We Can Walk Around. Tak sobie pomyślałem, to piosenki, dzięki którym można latać. Jeszcze jedna teraz, kiedy robisz co możesz i nic ci się nie udaje. Kiedy dostajesz to, czego chcesz, ale nie to, czego pragniesz. Kiedy jesteś wykończony, ale nie możesz spać i czujesz, że utknąłeś. Kiedy łzy płyną po twojej twarzy, kiedy coś tracisz i nie możesz tego niczym zastąpić. Kiedy kogoś kochasz i wiesz, że to wszystko trafi szlak. Może być gorzej? Światła wskażą ci drogę do domu i rozpalą twój ogień, a ja spróbuję cię naprawić. Kiedy w teledysku do tej piosenki Chris Martin zaczyna biec i kiedy w tej właśnie wersji, którą za chwilkę usłyszymy, w wersji singlowej, w drugiej minucie i 15 sekundzie Johnny Buckland zaczyna grać na gitarze, świat się zmienia. When you try your best but you don't succeed. When you get what you want but not what you need. When you feel so tired but you can't sleep. Stuck in reverse. And the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste. Could it be worse? Lights will to była ta opowieść o Chińczykach, którzy odbywają lot w kosmos? Chińczyk. Jeśli kiedykolwiek będzie to możliwe, daj mi swoje życie, będziemy mieli życia dwa. To wszystko zostało nagrane w studiu imienia Agnieszki Osieckiej podczas takiej sesji, właściwie próby do sesji lata temu zespołu Kombajn do zbierania kur po wioskach. Otrzymało szybki tytuł Janusz Reaktor i Krystyna Zmrok, jak to u nich bywa. Tytuł dziwny, do dziwnego tekstu, no ale poszło i poszło pięknie i zostało wydane na pierwszej ofensywnej płycie jako utwór ukryty. No i po latach dobrze jest do tego wrócić. Właśnie, no chociażby dzisiaj w ofensywie. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. Dziękuję za korespondencję. Co słychać na moim profilu facebookowym i na profilu facebookowym audycji Ofensywa? Wirtualna lista obecności. Zuzanna pisze z Jeziora Luterskiego. Też cichutko. Okej. Okay. Rafał z Warszawy. Patrycja z Bytomia. Podobno dzisiaj bardzo często państwu towarzyszy ofensywa podczas podróży, na przykład pięknymi letnimi autostradami. Tak się jedzie i tak się słucha radia i to podobno dobrze gra. Dziękujemy szerokiej drogi, ale proszę uważać. Wojtek z Piaseczna, Antkowy Wnuk z Łeby, Agnieszka z Mediolanu, Mira z Pabianic, Mariusz z Bydgoszczy i na przykład Sylwia ze Stargardu. Proszę uzupełniać, proszę się dopisywać. Miejsca jest naprawdę sporo. 20 minut po godzinie 23 wracamy do zespołu Bluszcz. To była ich pierwsza płyta, zatytułowana Junior, utwór Paraguay, zespół Bluszcz. Proszę czekać, bo warto na nową ich płytę, cała po polsku. Ukazuje się, mam nadzieję, jeszcze podczas tegorocznych wakacji. Autopromocja. Dobry wieczór Państwu. Wieczór koncertowy w Trójce. Tuż po 19:00 Krzysztof Zalewski w hołdzie Czesławowi Niemenowi, czyli Zalewski śpiewa Niemena, w 80. rocznicę jego urodzin. Pamiętny występ z lutego zeszłego roku. Dziwny jest ten świat. A tuż po 23:00 posłuchamy koncertu zespołu Jam, który w 2014 roku świętował w trójkowym studiu swoje 35-lecie. Nie stać mnie na więcej niż na parę pustych słów. Do usłyszenia w najbliższą niedzielę. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 25 minut po 23:00. Ofensywa. Będziemy też witać dzisiaj kogoś na ofensywnym pokładzie. Tak jak sobie to przyrzekłem i przyrzekłem też Państwu, zrobię wszystko, żeby w każdej ofensywie przynajmniej jednego takiego artystę młodego, zdolnego na ofensywnym i trójkowym pokładzie powitać. Ich witaliśmy przed tygodniem. To jest niesamowite. Jakąś piękną gorączkę wyczuwam po drugiej stronie radioodbiorników. No i brawa dla Państwa, oby tak dalej, oby więcej takich reakcji na muzykę młodych polskich zdolnych. After the Sin, raz jeszcze dzisiaj w ofensywie. Expect the hate. jeszcze jakoś chciałbym ten zespół, czyli After the Sun, skomentować muzycznie. Ostatnie sekundy sceny z filmu Control Antona Corbina, kiedy kamera unosi się ponad dachami budynków w Macclesfield na przedmieściach Manchesteru. Oczywiście wszystko spowite czernią i bielą, szarością właściwie, i tak kończy się cała opowieść. Don't walk away in silence. Nie odchodź w ciszy. Joy Division, Ian Curtis. To przed chwilą. Za 25 minut jest północ. Słyszy. Palka. Tak się nazywa ten projekt. Od nazwiska głównego bohatera. Marek Palka. Kiedyś występował w zespole Straight Jacket. Graliśmy ten zespół swego czasu bardzo często w ofensywie i mieliśmy nadzieję, że będzie z tej mąki znacznie większy chleb niż urósł i niż został wypieczony. No ale tak czasami bywa. No i teraz on jako wszystko. Pisze słowa, pisze muzykę, gra, śpiewa. Wszystko. Palka, tak to się po prostu nazywa. Utwór zatytułowany Kwarantanna. Wkrótce nowy utwór. Witamy na trójkowym ofensywnym pokładzie. Mamy nadzieję, że będzie ci tu dobrze. Tymczasem Rat Crew. Masz bałagan na bani, boksujesz tym draga, ja wjeżdżam czołgiem na ring, z miłości do blinty to nie wypada. Finish him, jestem chmurą nad twoją głową, jestem burzą i karą bożą, jestem chmurą nad twoją głową. Alert, nadchodzą, jestem chmurą nad twoją głową, jestem burzą i karą bożą, jestem chmurą nad twoją głową. Alert, nadchodzą, ja, propaganda. Ja, propaganda. Propaganda. Propaganda. Propaganda. Propaganda. Masz bałagan na bani, boksujesz tym draga, ja wjeżdżam czołgiem na ring, z miłości do blinty to nie wypada. Finish him, jestem chmurą nad twoją głową, jestem burzą i karą bożą, jestem chmurą nad twoją głową. Alert, nadchodzą, jestem chmurą nad twoją głową, jestem burzą i karą bożą, jestem chmurą nad twoją głową. Alert, nadchodzą, ra, propaganda. Ra, propaganda. Propaganda. Raz, propaganda. Raz, propaganda. Raz, propaganda. Rat Crew, płyta zatytułowana Rok Szczura. No to jeszcze raz. Come on. Patrzę na drogę, w głowie szumi na to bzdurmi. Za krokiem krok jest dalej, pójść ciągle nierówny. Jak mogę umyć głowę z myśli niefortunnych? To mojej medytacji forma blasku zębów na billboardach. Czerni ludzi na przystankach pod ostrzałem spojrzeń. Myje się brud tętych ulic, droga do mnie wciąż się tuli. Suną myśli, czyszczą umysł w rytmie wciąż obcego miasta. Ofensywa bardzo często Państwu towarzyszy podczas długich podróży samochodem, samochodami. Myślę, że z taką muzyką jest jakby lepiej, jakby płynniej. Rad Crew, płyta zatytułowana Rok Szczura, Pod okiem okien, a wcześniej Propaganda. Wracamy do zespołu Strangers in My House, to znaczy, że zmieniamy muzykę dość diametralnie. We'll be right back. czyli słowa pięknie, Strangers in my house. Czekamy na ich płytę, ma się pojawić w sierpniu. No i jeszcze prezent jeden dla Państwa, jeszcze jeden egzemplarz koncertowej płyty Corteza Sold Out 2019-2020. 2027 trójek, proszę pod ten numer zadzwonić. Miałem pozdrowić jeszcze przybyłe hologramy do Warszawy, tak trochę enigmatycznie, ale pozdrawiam bardzo gorąco. No i na koniec jeszcze coś. Może dzięki temu pięknie zacznie się noc, może skończy się pięknie wieczór. Shine. Pa, pa. Mediocrity.